Dacia 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Czas decyzji dla Ameryki, ale też dla świata. W USA trwają wybory prezydenckie. Rząd uzupełni dziś ustawę powodziową, ma być większe wsparcie dla regionów objętych kataklizmem. Na te decyzje czekają osoby, które mają kredyty w złotówkach. Rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Amerykanie wybierają dziś prezydenta. O najwyższy urząd w państwie walczą obecna wiceprezydentka Kamala Harris oraz były prezydent Donald Trump. Według sondaży wyścig ten nie mógł być bardziej wyrównany. Z West Palm Beach na Florydzie specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Spośród czterech sondaży opublikowanych w przededniu wyborów, w dwóch prowadziła Kamala Harris z przewagą 2 i 4 punktów procentowych, w jednym Donald Trump mając 1 punkt procentowy przewagi, a w ostatnim kandydaci mogli liczyć na takie samo poparcie. Taki podział głosów ze zmianami mieszczącymi się w granicy błędu statystycznego utrzymuje się już od jakiegoś czasu i nikt nie jest w stanie przewidzieć, kto ostatecznie zwycięży. Wszystko wskazuje na to, że w stanach takich jak Floryda, Teksas czy Ohio wygra Donald Trump, w Kalifornii, Nowym Jorku czy Illinois Kamala Harris. Największa zagadka polega jednak na tym, jak zachowają się mieszkańcy stanów wahających się, jak Pensylwania, Michigan czy Wisconsin, gdzie sondaże nie pokazują wyraźnego zwycięzcy. W ostatnich dniach duże poruszenie wywołały badania z Iowa, uznawanego za stan w większości republikański, w którym niewielką, ale jednak przewagę zdobyła kandydatka demokratów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, West Palm Beach, Floryda. Na wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych czeka Unia Europejska. O wynikach i konsekwencjach dla relacji z Europą będą rozmawiać przywódcy unijnych krajów pojutrze wieczorem na wspólnej kolacji w Budapeszcie w przededniu nieformalnego szczytu Unii. Na razie komentarze w Brukseli są lakoniczne. Unia Europejska jest gotowa na każdy wynik wyborów w USA, mówił wczoraj rzecznik komisji Eric Mamer. Relacje Unii z USA będą utrudnione, jeśli prezydentem zostanie Donald Trump, który już zapowiedział nałożenie ceł na towary nie tylko z Chin, ale i Unii. Tak skomentował to w rozmowie ze mną ekspert German Marshall Fund w Berlinie, James Bindenagel. To nie ma nic wspólnego z uczciwymi praktykami handlowymi i to utrudni Europie eksport. Choć wygrana Kamali Harris wcale nie musi oznaczać bezproblemowej współpracy, to wizja zwycięstwa Donalda Trumpa wzbudza niepokój i niepewność. Co dalej ze wsparciem dla Ukrainy, co z gwarancjami bezpieczeństwa? Te pytania padały już na nieformalnych spotkaniach 27. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rząd uzupełni dziś ustawę powodziową, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. W programie posiedzenia Rady Ministrów przewidziano jej nowelizację, w tym większe wsparcie dla regionów objętych kataklizmem z września. Poseł Witczak mówił w Polskim Radiu, że ustawa od początku powstała z takim założeniem, że może być uzupełniana. Kwestia wsparcia finansowego dla samorządów, kwestia recept, czyli 100% refundacja leków dla niektórych grup Polek i Polaków objętych kryzysem powodziowym. Między innymi podnosimy kwotę funduszu alimentacyjnego dla tych osób, które tam zamieszkują, a potrzebują takiego wsparcia, więc kilka spraw zostanie rozwiązanych. Tegoroczna powódź najbardziej dotknęła województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie. Zginęło 9 osób, a podobny kataklizm dotknął także inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Pyrzyce, Gliwice czy Gniezno to tylko część miejscowości, w których halloweenowe cukierki okazały się niebezpieczne dla dzieci. Według psychiatry Jerzego Pobochy szpikowanie ostrymi przedmiotami słodyczy miało wzbudzić lęk przed Halloween u dzieci, ale też i u rodziców. To miało mieć skutek odstraszający, ponieważ część ludzi źle przyjmuje przychodzenie do domów takich przebierańców. W województwie lubuskim chłopak otrzymał cukierek, w którym znajdował się gwóźdź. Tu również sprawa jest badana przez policję pod kątem bezpośredniego narażenia na utratę zdrowia lub życia. Rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Na te decyzje czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotówkach. Ekonomista Santander Banku Polska Grzegorz Ogonek uważa, że członkowie Rady nie zmienią poziomu stóp z powodu rosnącej inflacji.

na start z drugiej godziny programu Dobrego Dnia, to Hot Blunt i 10 minut po 10. Dobrego Dnia, małpopolskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę się odezwać, to zachęcamy. Na przykład mogą Państwo porozmawiać z nami, bardzo chętnie zresztą w tej dyskusji też weźmiemy udział, na temat nowej płyty grupy The Cure. W ubiegłym tygodniu, w czwartek, słuchaliśmy jej przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dzień później mieliśmy naszą trójkową kurację, czyli audycję trwającą od 19 do 23, gdzie trochę w formie klubu trójki muzycznego, ale też po prostu audycji muzycznej, a nawet z muzycznej poczty UKF rozmawialiśmy o The Cure, zagraliśmy całą nową płytę i bardzo wiele przebojów sprzed lat. To jest nasza płyta tygodnia obecnie, chodzi o płytę Songs of a Lost World. Myślę, że tutaj nie mogło być inaczej. I Can Never Say Goodbye to jeden z najważniejszych utworów na tej płycie. Jeden z najbardziej osobistych utworów na tej płycie również, autorstwa Roberta Smitha, rzecz jasna. To The Cure teraz.

Londonderry. To Quincy Jones nieodżałowany. Wspominamy go dziś w audycji Dobrego Dnia, choć mimo, że płyta mówi Go Westman, to by sugerowało kierunki zachodnie, no to na moment znaleźliśmy się w zadymionym klubie nowojorskim. A w Los Angeles ta płyta została zarejestrowana. Tutaj poza Quincy Jonesem całe mnóstwo fenomenalnych artystów. Jerry Mandel chociażby jest odpowiedzialny za stworzenie tego właśnie nagrania Londonderry, a jako aranżer, jako kompozytor wielu fragmentów, no ale też taki swoisty dyrygent wystąpił właśnie Quincy Jones i jego nazwiskiem podpisana została płyta Go West Man. To teraz coś polskiego zagramy. De Casino z utworem Wiosna. Trochę odczarowujemy to, co dzieje się za oknem, bo dziś wyjątkowo zimno, przynajmniej w Warszawie. Nie wiem jak u Państwa. Proszę dawać znać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Na zegarach 10:24 to oznacza, że już za kilka chwil przyjaciel dźwięk, ale jeszcze moment z muzyką spędzimy. Kawa mocna, zapominam już. Śniadania z tosta, z papierosa kurz. Czuję jak zerkać. Czuję jak zerkać. Denerwująco drżąca moja prawa ręka mogłaby już w końcu przestać. Mogłaby już w końcu przestać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stop!

Paranoid, tak śpiewa nam Nia Wynn, artystka o wyjątkowym głosie, trudnym do pomylenia z jakimkolwiek innym. Naprawdę myślę, że będzie o niej głośno i my w Trójce na pewno też będziemy po jej utwory sięgać. A to była nowość, nowy singiel Nii Wynn Rzeczonej. Paranoid właśnie warto jest zapamiętać. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl, to nasz adres mailowy. Państwo piszą, także raporty pogodowe dostajemy. Bardzo dziękujemy za wiadomości wszelkie. Dziś jeszcze będziemy powracać do tematów dźwięku, muzyki, no i oczywiście Quincy Jonesa, a za kilka chwil pomówimy o filmach. To za sprawą Ryszarda Jaźwińskiego. Teraz Spoon. You took off in the dead of night, but before you did, got your hair combed right. Yeah. The neighborhood watched those who score, and they're knocking at your door. Let them knock some more. Saying you need a little protection, but following the leader gonna turn you off a religion. It's calm down, the heart is cut. World wars in your mind. Long bed at night, the heart is cut. We live on a knife. Here it come now, here it come now. Here it is, the heart is cut. I took off in the dead of night, but before I did, got my affairs in order and my boots on. The hallelujah choir needs a score. They're knocking at my door. Let them knock some more. They say I need a little direction, but following the leader gonna turn me off the religion. To jest The Hardest Cut, jeden z moich ulubionych, muszę przyznać, prywatnie utworów grupy Spoon. Kwadrans do 11 pozostaje. Fajny film. Dziś Pianoforte, czyli dokumentalny film Jakuba Piątka, który zdobył już wiele prestiżowych nagród, ale wciąż ma szansę na kolejne. I nic dziwnego, bo ta opowieść o uczestnikach konkursu Chopinowskiego podoba się widzom na całym świecie. Z reżyserem filmu rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pianoforte zdobyło już tak wiele nagród, ale to ciągle jeszcze nie koniec. Powiedzmy o tym, co wydarzyło się całkiem niedawno, a co swój finał będzie miało 25 listopada. Rzecz dosyć niezwykła. Tak, Pianoforte zostało nominowane do International Emmy Awards, czyli do nagrody Emmy, która ma swoje dwie odsłony. Jedna to jest ta może bardziej znana, czyli wszystkie gwiazdy małego ekranu i obecnie streamingu, czyli świętujący DBR w tym roku. A druga odsłona to jest wszystkie produkcje, które są poza Stanami Zjednoczonymi, które są właśnie, ceremonia jest 25 listopada. No właśnie, ale rzecz o tyle też szczególna, że twój film jest pierwszym polskim filmem dokumentalnym, który uzyskał taką nominację. Zdaje się, że tak. Tak. I chyba tam, nie wiem, 3 razy polskie produkcje były w ogóle nominowane. Ale te fabularne. Tak, te fabularne, więc jesteśmy pierwszym filmem dokumentalnym, super się cieszymy, bo to już trochę czasu minęło. No, minęło już ponad 1,5 roku od premiery filmu, więc taka wisienka na torcie, albo może, nie wiem, przedostatnia fala, która jeszcze może kogoś skłoni do tego, żeby ten film obejrzeć, co na tym nam chyba najbardziej zależy. No ale jesteś już laureatem tak zwanego polskiego Oscara, czyli Orła, Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny, więc trzymamy kciuki oczywiście za Emmy. To jeszcze troszkę czasu, żeby się wyjaśniło, kto zwycięży, no ale sama nominacja to już jest na pewno wyróżnienie wielkie. Powiedz, jak się do tego przygotowujesz? Czy jedziesz i z kim jedziesz do Nowego Jorku na ceremonię wręczenia tych nagród? No właśnie, jakie plany, jak to będzie wyglądało? Nasza polska delegacja się jeszcze tworzy. Mam nadzieję, że poleci tam z nami część naszej ekipy, ale też mam nadzieję, że poleci z nami polski bohater filmu Marcin Wieczorek. Jednak wychodzę z filmu dokumentalnego. W związku z tym, widząc na zaproszeniu sformułowanie black tie, jestem przerażony i muszę po prostu zająć się też takimi prozaicznymi rzeczami jak smoking, którego nie mam jeszcze. Czyli to będzie pierwszy smoking w swoim życiu, tak? Tak, tak, tak. I teraz nie wiem, czy pożyczyć to od jakiegoś bohatera, pianisty, czy może jednak zainwestować. Nie wiem, jakby na plan dokumentu się, czy filmu fabularnego w smoking nie ubiorę, więc nie wiem, czy jeszcze kiedyś mi się przyda. Ale na szczęście masz wielu znajomych, przyjaciół po filmie Pianoforte na całym świecie i pewnie tych smokingów będziesz miał do wyboru wiele. Wysoki jesteś, no to już troszeczkę większa trudność, bo nie wszyscy pianiści, nie wszyscy uczestnicy konkursu Chopinowskiego są równi wzrostem, ale z ogromnym talentem, może to też ważne. To w ogóle jest strasznie fajna droga tego filmu. My nie myśleliśmy o tym, że on aż tak zarezonuje i że będzie w jakiś taki dziwnie uniwersalny sposób odczytywany naprawdę w wielu zakątkach świata. Też mamy ze sobą bardzo wiele spotkań z publicznością i w różnych krajach i podróżowali z tym filmem też bohaterowie, bohaterki filmu. No właśnie to warto podkreślić, że nie tylko ty prezentujesz film, nie tylko twórcy bezpośrednio zaangażowani w tę realizację, ale właśnie również bohaterowie filmu mają szansę pokazywać film w różnych miejscach świata, bo oni też pochodzą z różnych miejsc. Tak, no i to są w ogóle jakieś bardzo piękne spotkania. W ogóle się cofam w cień, no bo nie będę konkurował z Hao, z Ewą Geworgian, czy Aleksem Gadzijewem, czy Leonorą Armelini, czy z Marcinem w spotkaniu z publicznością. Bardzo fajne spotkania też wydaje mi się, że są bardzo ważne dla nich, tak jak ich obserwuję, bo ta publiczność kinowa to są zupełnie inni widzowie niż ci z filharmonii, do których oni są przyzwyczajeni. To Ryszard Cieśbiński o kolejnym bardzo istotnym filmie, tym razem Pianoforte. Na tapecie będziemy powracać do tematu tego filmu, jak tylko wyjaśni się sprawa związana z Emmy, rzecz jasna. Myślę, że w audycji trójkowo-filmowo będzie dużo informacji na ten temat. W każdy piątek po godzinie 12 na antenie Trójki ją Państwo znajdą. A tymczasem my sięgamy po twórczość zespołu, który już dziś zainauguruje swój krótki wprawdzie, ale pobyt w Polsce. Dokładnie dziś wieczorem w warszawskim Torwarze zagrają Cigarettes After Sex. Drugi koncert odbędzie się w czwartek, a to fragment ich najnowszej płyty. And the rest like holiday. the love on where she sat, dancing in a polka dot top. And when you say you want it all, and know you want it all, baby, take it all from me. And when you drag me on the floor, the blue Tejano's on. Jak to łatwo jest sobie zakrzywić swoją własną czasoprzestrzeń. Zwykle nie ma mnie tu o tej porze we wtorki, zwykle są to środy, a po środzie jest czwartek. Stąd ten czwartek się pojawił w kalendarzu. A chodziło oczywiście o koncerty dziś i jutro, czyli wtorek, środa, Cigarettes After Sex w warszawskim Torwarze wystąpią. A my powoli zmierzamy do końca drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Przed nami jeszcze sporo. No i oczywiście będziemy powracać do tematów dziś już poruszanych, między innymi Quincy Jones się jeszcze pojawi. Nie odżałowany, wielki producent, będziemy o nim jeszcze mówić w trzeciej godzinie programu Dobrego Dnia, który do południa potrwa. A teraz przypominamy koncert niedawny w Trójce. To Ania Szlagowska. Dawno nie miałam tak, że chcę tylko jaż. Jestem dzisiaj w spa, na nich skodry mój dach. Bez hałasu. Słucham deszczu, to mój ulubiony numer. Chociaż jesteś człowiekiem, słuchać lubię. Mleko i mód, mam wszystko. Mleko i mód, w tamtym życiu byłam hipiską. Mleko i mód.